بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تنادليا ندرس سيتو إلى وسيانا لمسائل الصيام، مسألة كفنجة نهاسة mwezi huu mtukufu Ramadhani ambao uko mbele yetu. Tumezungumzia baadhi ya masail na mwisho tukazungumzia suala na muandamo wa mwezi. Idha ra'a al-hilala ahlu baldatin فهل يلزم بقية البلاد الصوم؟ وتكفون مزم ونام وتومج فلان جئت ولزم وتومج لبقية كفنغة. جواب الكاجة قوانبا wamekhtalifiana maulamaa wa Kiislamu juu ya jambo hili kwenye kauli au kwenye misimamo tofauti, hadi kufikia misimamo au kauli nane, na wengine wamezidisha zaidi ya hapo. Tukaelezea kwamba baadhi ya wanawachuoni wameorodhesha, wamejitahidi kuorodhesha misimamo hiyo kwenye vitabu vyao, kama vile al-Imam Siddiq Hassan Khan kwenye Ar-Rawdatu An-Nabiyya, kadhalika al-Imam Muhammad bin Ali Ash-Shawkani katika Nailul Awtar, kadhalika kwenye kitabu chake alichokiita Itla'u Arbabil Kamal ala ma fi risalati al-Jalal fi al-Hilal min ikhtilal. Tukasema kwa kuyafupisha masail haya tutazitaja kauli kuu tatu. Kauli ya kwanza ni kwamba itawalazimu watu wa miji mingine kufunga ikiwa watu wa mji mmoja wameuona mwezi mwandamo. Tukaelezea kwamba kauli hii au msimamo huu ndiyo msimamo wa al-Imamu Malik ibn Anas, Imamu Dari al-Hijra, kadhalika ni msimamo wa al-Imamu Shafi'i, kadhalika ni msimamo wa al-Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah ta'ala. Pia ndiyo msimamo wa al-Imam al-Layth ibn Sa'd al-Fahmi al-Masri rahimahullah ta'ala na wengineo. Bali baadhi ya wanawachuoni wanaelezea kwamba huo ndio msimamo wa jumhuru ulama. Wengi katika wanawachuoni wa Kiislamu wameelekea katika kutia nguvu msimamo huu. Msimamo wa pili ni msimamo wa kwamba kutawalazimu kufunga watu wa miji ambayo wanafikiana na mji ambao mwezi umeonekana, wanawiana na kuafikiana katika makale. Huu ni msimamo wa pili. Ikiwa makale yao ni mamoja, basi watafunga pamoja. Masala ya makale ni nini? Inaelezwa kwa kirefu kwenye vitabu vya fiqhi lakini ala kulli hali watu waliokuwa katika ukanda mmoja katika masweo na mawio hawa watafunga pamoja na watafungua pamoja. Hii ni kauli ya pili na haya ni madhhabu ya Shafi'iyya, yani wafuasi wa Muhammad bin Idris al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Na pia ni kauli miongoni mwa kauli zilizopokewa kutoka kwa Ahmad, na ndio msimamo aliochagua al-Imam Ibn Abd al-Barr al-Andalusi kwenye kitabu chake At-Tamhid lima fi muwatta ibn Imam Malik min al-Asanid. Kadhalika ndio ikhtiyari ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika ikhtiyarati yake na wengineo katika wanawachuoni muasirun. Na msimamo wa tatu ni msimamo wenye kusema kwamba hakutawalazimu watu wa mji fulani au watu wa mji mwingine kufunga kwa sababu ya kuonekana wa mwezi katika mji mwingine, isipokuwa kama ikiwa watu wa mji huo au watu wa hiyo miji miwili imamu wao na mtawala wao ni mmoja, hata kama mji mmoja uko mashariki na mwingine uko magharibi, maadamu mtawala wao khalifa wao ni mmoja, basi wao watamsikiliza imamu wao. Hii ni kauli imeegemezwa kwa Ibn al-Madhi Shun katika wanawachuoni. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد تنهندليها ندار سيئتو إلى وسيانا لمسائل يصيام مسألة يففنغ نهاسا mwezi huu mtukufu Ramadhani ambao uko mbele yetu. Tumezungumzia baadhi ya masail na mwisho tukazungumzia suala la muandamo wa mwezi, idha ra'a al-hilala ahlu baldatin فهل يلزم بقية البلاد الصوم؟ وتكفون مزم وندام وتومج فلان جئت ولزم وتومج لبقية فنغا. جواب الكاجة قوانبا wamekhtalifiana maulamaa wa Kiislamu juu ya jambo hili kwenye kauli au kwenye misimamo tofauti, hali kufikia misimamo au kauli nane, na wengine wamezidisha zaidi ya hapo. Tukaelezea kwamba baadhi ya wanaochuoni wamehorodhesha, wamejitahidi kuorodhesha misimamo hiyo kwenye vitabu vyao, kama vile al-Imam Siddiq Hassan Khan kwenye Ar-Rawdatu An-Nadiyya, kadhalika al-Imam Muhammad bin Ali Ash-Shawkani katika Nailul Awtar, kadhalika kwenye kitabu chake alichokiita Itla'u Arbabil Kamal ala ma fi risalati al-Jalal fi al-Hilal min ikhtilal. Tukasema kwa kuyafupisha masaili haya tutazitaja kauli kuu tatu. Kauli ya kwanza ni kwamba itawalazimu watu wa miji mingine kufunga